राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 पद अनुसार 9 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम शुरू होती है अशोच्यान अन्न श्रोतस्तून प्रज्ञा वादाश से कथा सुन कथा श्रोत नान श्रोतंदे पंडिता तथा अशोच्यान अन्न श्रोत नहीं शोक करने लगते ने शोक किया और पंडित की बातें बजारता है बात में करता है पंडित नहीं करने शोक शोक करता है गलती है। पंडित लोग होते हैं वो गतासुर अगतासुर जिसके प्राण चले गए उनकी भी चिंता नहीं करते और जो प्राण है उनकी भी चिंता नहीं करते पंडित। तो पंडित दो तरह होते हैं, एक पंडित होते हैं वास्तविक तत्व जानने वाले और एक है बातें बगाड़ने वाले सीखे हुए सास शिव या पंडित आजा बहुत पढ़ बढ़ा लिए तो पढ़े हुए पंडित होते हैं अनुभवी पंडित होते हैं। तो ये बातें बगाड़ने वाले पंडित होते हैं ना ये पढ़े हुए पंडित होते हैं। असली पंडित होते क्या कहे उन्हें चिंता नहीं होती, चिंता होती है तो कोई बातें सीखी है पढ़ी है पंडित नहीं आई है इस बात पंडित बोलते हैं। तो महाराज पंडित को दो तरह होते हैं, उसमें असली पंडित कौन है नत्वेवां जातु नाशं मत्वं मे मे जनाधिपा सर्वे मतलब भविष्य भविष्य में सर्वे वयम है पंडित होता है लत्वे वाहम जातु नाशम मैं कभी नहीं था ये बात नहीं, तू पहले नहीं था ये बात नहीं और राजे लोग पहले नहीं थे ये बात भी नहीं और इसके बाद मैं नहीं रहूंगा ये बात नहीं, तू नहीं रहेगा ये बात नहीं, पंडित नहीं रहेगा ये बात नहीं। मानो पहले भी तुम हम लोग थे और अब है अगाड़ी रहेंगे, चिंता किस बात की है, शोक तो मर्जा प्रजा उसको होता है ये रहेंगे चिंता क्या बात है, तुम हमारा लोग हम सब लोग थे तो थे तो सही परंतु कहते हैं पहले ये सही तो नहीं थे ना, ये सही तो पहले आपके भी नहीं थे इनके भी नहीं थे मेरे भी नहीं थे मेरे नहीं थे इन्वेस्टमेंट जैसे इस देह में कुमार अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था होती है ऐसे देह अंतर की प्राप्ति हो जाती है, इसमें क्या सो की बात है, बालक जवान उसको होता है कि बालक नहीं गया जवान हो गया है तो जवान है बूढ़ा हो जाए तो लोग से भाई बूढ़ा हो गया तो बालक से जवान हो जाते रोता नहीं, जवान से बूढ़ा रोते नहीं, पर जवान बूढ़ा हो गया पास मर गया फिर जवान हो फिर बालक हो गया फिर जवान फिर बूढ़ा हो गया फिर बालक फिर जवान फिर बूढ़ा हो गया इस रीत समय क्या बात है नई बात क्या होगी। कुमारम यौवनम जरा तथा भी अंतर प्राप्ति जैसे अवस्थान्तर की प्राप्ति होती है ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती धीरस्त वहाँ पंडित जो है धीर होता है पंडित वो इतना होता है इस विषय में वह पंडित की वो नहीं होता एक तो बदल स्वभाव है बालक हो गया जवान हो गया बूढ़ा हो गया मर गया फिर बालक हो गया फिर जवान हो गया फिर बढ़ गया ये होते अब दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया, सियाल आ गया, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, वर्षा आ गई, वर्षा आ गई, सियाल आ गया, ये आते रहते हैं। अभी ख्याल हो रही छोड़े की बात कौन सी बदलते रहता। और मात्रास्त्रास्तु ये जो बालक बदल संयोग योग है, वियोग हो गया, पहले बालकपन का साव बालकपन का वियोग हो गया, जवानी का संयोग हो गया, जवानी का वियोग हो गया, वृद्धावस्था का संयोग हो गया, वृद्धावस्था वियोग हो गया, फिर बालकपन का संयोग वियोग हो गया। ये संयोग वियोग की बात है ना, ये तो बदलने की बात नहीं। अब संयोग की बात है, ये तो होते रहते। अनुकूल और प्रतिकूल होते, सुख हो जाते, दुख हो जाते हैं, आने जाने वाले हैं, इनको तो भाई सहना चाहिए। जैसे शरीर में कोई बढ़ जाए, बालक हो जाए, तो कोई विचार होता नहीं, इसलिए मात्रा स्पष्ट है। ये भी शीतोष्ण सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, इनको तो सहन हो। अच्छा करो, सहन को देते क्या करोगे? अब सियाल नहीं सहो तो शीत नहीं आएगा, उन्होंने गर्मी नहीं आएगी क्या? सहो क्यों, सहने क्या होगा? मेरा सहने से मुक्त हो जाओगे, इसमें विकृत होते होगे और इनमें परवाह नहीं करोगे तो मुक्त हो जाओगे। एक बड़ा भारी फायदा हो जाएगा। तो बड़ा भारी फायदा क्यों कहे भगवान ने? अर्जुन ने कह दिया कि महाराज स्वाभिमान तो आम प्रपन्न आप शिक्षा रहे हो, तो शिक्षा यह है भाई, समझे? पंडित आने चाहिए और ये बात आना राजू सहलो यंग ही न्यम चेते पुरुषम पुरुषम सभा पुरुषम श्रेष्ठ अर्जुन, तो पुरुषम श्रेष्ठ है। जिस पुरुष को ये पता नहीं पहुंचाते स्वतंत्र करते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, मुझे पास मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाता है। ये अनुकूल प्रतिकूल ये भी तो ऐसे ही आते हैं, जैसे शरीर बदलते ये बदलते हैं, शरीर बदलते जैसे वो रहता है शरीर बदलते हैं, और ये शरीर रहते हुए बाहर से आते हैं, ये तो स्वयं से ही बदलता है, ये बाहर से आने वाले संयोग ही हो गए। वो तो शरीर का धारण कर रहा नगो में शरीर में बालक जवान वृद्धावस्था हुई, और ये बाहर से आने वाले संयोग योग हुए, ये आगे जाने वाले हैं, इसको सह लो। यंग ही न्यंती पुरुष पुरुष सब सम दुख सुखम धीरम सम दुख सुख समान करे, वहां धीर तो नहीं होती, वहां धीर मोहित नहीं होता, स्वतंत्रता है वो धीर मोहित नहीं, तो वो तो मोहित नहीं होता, वो अमर हो जाता, अमर को अमरता हो जिसको दशा में बस अमर हो जाता है। अरे में राजी नाराज होता मरता जाता रहता, बार बार संयोग योग होते ही रहेंगे सदा ही। ये बात पता है भगवान ने कहा, देख सुन अभी तो आगमा पाए ना अनित्य बताया ना, तो ये आने जाने वाले हैं और अनित्य है। अब बात बताते भगवान इसकी एक खास, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत। देख ये असत है ना बदलने वाला शरीर, ये जो संयोग योग बदलने वाले हैं, इसमें जो बदलने वाले हैं वो रहने वाले नहीं है। ये तो आज प्रत्यक्ष है, बदलता वो रहता कहाँ है? तो अनुभव है ना, जो नहीं रहता है उसकी सत्ता है ही नहीं। असत भाव न विदित, असत वस्तु का भाव नहीं है, ये रहना हो ही नहीं सकता इसका। और जो सत है उसका भाव होता ही नहीं है। तत्वदर्शियों ने ये देखा, तत्वदर्शी व्यक्ति वे चिंता नहीं करते, तो तत्वदर्शियों ने अनुभव किया है ये असत का भाव मानना ही गलती है। ये शरीर है इसका भाव मानना के है, ये ऐसा गलती है ही नहीं, ये इसका भाव विद्यमान रहता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता ये। और जो सत है स्वयं, उसका अभाव कभी होता ही नहीं, उसका अभाव विद्यमान नहीं है, है जो है ही है और नहीं है वो नहीं है। अब नहीं है उसी चिंता क्या करे, है उसी चिंता क्या करे, है ही है तो उसी चिंता क्या है, नहीं है नहीं है तो उसी चिंता क्या होता। इस वास्ते तत्वदर्शियों ने दोनों का निचोड़ देख दिया, तो महाराज असत क्या है, सत क्या है, वो सब सब असत बताओ है। क्या श्लोक आ गए, अविनाशी तो विद्धि ये सर्विदम तत्म। देख अविनाशी तो वो है जो सब जगह परिपूर्ण व्यापक एक है, हर समय रहता है, चेतन तत्व रहता है परमात्मा, वो अशोक वो अविनाशी तद्विद्धि ये सर्वविदम तत्व, उसको तद्विद्धि कहा है, वो उसको देखो वो दीखता नहीं है ना, सत्य दीखता तो है नहीं, इस तत्व का वो जो जो जो शब्द के व्यापक है वो तो है अविनाशी, और विनाशी ये इन्हें दिया, ये दीखते ये विनाशी, अविनाशी दीखता नहीं है वो तो अविनाशी है, वो शब्द के व्यापक है, और ये दीखने वाले से अंत वाले है, किसके हैं, उसी के हैं, जो अविनाशी है उसी के लिए है, ये अविनाशी है जो कुछ तुम्हारे तो है, और ये बदल से अभी बताया था मात्रा संयोग वियोग, तो ये तो बदलने वाले हैं, अरे वो अविनाशी है जो ये अंत बनते ही नहीं दिया, निश्चित नाशी जो अपरमेय से वो अनाशी है, अपरमेय है, परमा का विषय नहीं दिखता नहीं है वो, ऐसा है ना, ये देव उसके अंत वाले है। इस वास्ते क्या करना, युद्ध करो और क्या करना है, मरने वाला मरेगा, रहने वाला रहेगा, रहने वाला मर नहीं सकता, मरने वाला रह नहीं सकता, अपना काम करो, कर्तव्य का पालन करो, युद्ध आगे युद्ध करो, मौत से अपने कर्तव्य में स्थिति हो, ये तो मरने वाले है वो रहने वाला रहेगा ही, मरने वाला मरेगा ही, अपने कर्तव्य की युद्ध बताओ, तू युद्ध नहीं करेगा तो नहीं मरेगा क्या, तू युद्ध नहीं करेगा तू ही मरेगा, युद्ध करेगा तो ही मरेगा, तू कर्तव्य चुत हो जाएगा, तेरी गलती हो जाएगी, अपने कर्तव्य पालन करो, कभी सौर्यम तेजो धृतराशि युद्धे साथी पलायनम दान भी स्वभाव से क्षत्र कर्म स्वभाव जम क्षति का कर्म है सोच। कहते महाराज मैं युद्ध कर दू मर जाएंगे ना, ये हमारे चिंता तो मरने वालों की है, कि मैं डरने वाला नहीं, युद्ध से डरता नहीं हूँ मैं तो इनकार करता हूँ युद्ध करने से, मैं युद्ध से गोविंद मुक्ता पुरुष नहीं बबूगा, मैं चुप हो गया चिंता नहीं करता हूँ, तो ये मर जाएंगे इनकी मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं मरने की चिंता नहीं करता हूँ, मारने की चिंता करता हूँ। अर्जुन डरती डरपोक नहीं थे, युद्ध से जो इनकार करते थे वो डर करके इनकार नहीं करते थे, मैं मर जाऊंगा मैं, परंतु मैं इनको मार दूंगा तो ये पाप लगेगा, पर चिंता इस बात की है, बीच में द्रोण है, बड़े पूजनीय आदरण है, इसको भी पतते पूजा बाणों से इनके साथ लड़ाई कैसे करूं, इस बात की चिंता है मेरे, मरने की नहीं मारने की है। तो क्या देख क्या देखो, अब तो हो गया दुम हो गया, अविनाशी अंत दुम हो गया, यह एनम वेत्ति अंतरम, जो ये जो सर्वव्यापक है ना सब जगह ही, जिस रावण बन गया जिसने संपूर्ण संसार व्यापक है, और उसी के ये भी है सभी, वो जो है उसको यह एनम वेत्ति अंतरम, उसको जो अंतरम वेति है मानन मारना है जो मरना है, उसको जो ऐसा मानते है ना वे दोनों ये जानते, वो अविनाशी है, उसको मरने वाला है मरने वाला मानते हैं, दोनों ही गलती करते हैं, ना आत्मा मारने वाला है इसके मारने वाला जीवात्मा, ना मारने वाला है ना मरने वाला है, ये एनम वेत्ति अंतरम जैसे तो मान्य रतम उपभुक्त न भी जानी, तो क्यों कि नहीं अंतिम न तो मारता है न मरता है, जो सब जगह व्यापक है वो न मरता है न मारता है, इस वास्ते क्या चिंता करता तू? ये मारने वाला माने वो भी मारने वाला माने तो भी गलती है। है क्या कि जो ये न सर्व विदम तत्म है ना व्याप्त है सब जगह, वो न जायते मृते वा कदा से नायम भूत वा भवित वा न भूय अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो नित्य अन्य माने शरीर है। ये छह अवस्था होती है, षड विकार है, तो ये विकार होते रहते हैं। इन विकारों को होने पर नायम सही के नाश होने पर नाश होता नहीं, शरीर तो रहता नहीं, शरीर नाश होता नहीं। शरीर शरीर ही दो ही चीज है, ये लौकिक बात हो रही है। तो लौकिक बात बताई कि ना ये शरीर रहते हैं ना आत्मा, अगर जीवात्मा है ना तो जीवात्मा देही, आत्मा आत्मा नहीं, ये देही रहता है देह नहीं रहते है। इस चीज बात करनी, आत्मा अनात्मा परमात्मा ईश्वर जीव ब्रह्म अविद्या माया ये शब्द आए नहीं, ऐसे ये बात है ही नहीं। खास बात क्या है कि देह वो देही है। अब ध्यान दे बात क्या बताई भगवान ने कि अपने से साफ साफ बात देखती है कि ये मर जाता है और मरने वाला चला जाता है और शरीर को मार देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भाई देह नाशवान है और वो अविनाशी है, वो रहता है, वो न मारता है न मरता है, उसका विकार कुछ होता ही नहीं है। और विकार होता है सब शरीरों का होता है, इस बात से शरीर के नाश होने पर नाश नहीं होता है। तो मारने से डरता है ना, वो मरता है ही नहीं, किसको मारेगा तू? मारना मानता है डरती है और मरना मानता है डरती है, इस बात से वो नित्यता ही है। तो ये मरने वाले क्या है, जो कपड़े की तरह भाषा जीर्ण कपड़े की तरह विधा विनाश, इसको जो जानता है। ये क्या बात है, अनजान पर शरीर होती है। नाम सोचन जी पंडिता, पंडित मानो समझदार जानकार, वे शोक नहीं करते। जानकार कैसा दुश्मन, जानकार बोलते 21वें श्लोक में जानकार की बात करे। वेदा विदाशनम नित्यम ये नियम, इस अध्य को अविनाशी जानता है ना। कसम से पुरुष बात है, कंग खाते थे कैसे थे, किसी को मारे कैसे किसी को मरवावे, जानते उसको मरना मारना होते ही नहीं। वो चिंता की बात कौन सी हुई, वेदा विनाशनम थी अविनाशनम नित्यम एनम अजम अध्ययम, चार बात बताई इसने, अनाशी है नित्य है अज है अध्यय है। ऐसा जो जानता है कोई, वो कैसे किसी को जो नाश करता है, कैसे किसी का नाश करवाता है, बता। नाश करना भी बनता नहीं, नाश करवाना भी बनता ही नहीं, सीधी बात है। तो क्या होता है, कपड़ा भी जो बदलता है और कुछ नहीं होता है। अब कपड़ा बदल रहा, पुराना कपड़ा छोड़ दिया, नया पड़ा तो पुराना छोड़ दे, कोई रोता है? पुराना कपड़ा उतार दिया तो कोई होता है क्या, और कपड़ा पहनता है तो कोई होता है, कुछ चिंता करता है? कपड़ा पहनने की तरह शरीर धारण कर दिया, शरीर छोड़ दिया, छोड़ने की बात को नहीं बता। संयोग वियोग तो जरूर होगा, इनको तो मिटा सकते नहीं आप। ये तो शायद पहले कह दिया, संयोग इनको तो शायद भाई ये तो होगा, इसको तो सहना चाहिए, इसका विकास नहीं होना चाहिए। उन्हालो सियाला आएगा, सियाला को गर्मी आ, गर्मी में सर्दी आ गई, गर्मी में वर्षा आ गई, वर्षा में सियाला आ गई, सियाले में गर्मी आ गई, अब क्या रो इसमें? ऐसा यूँ होगा भाई, रो और भले मत रो, दिन आ गयो, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया, ये तो आ रहेगा। इनमें रोने की बात कौन सी, इनमें चिंता की बात कौन सी, बताओ बताओ, चिंता की बात नहीं है। ये जो चीज नित्य है, ये शरीर ही, शरीर रहने वाला शरीर ही है, इसको भाई शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि दान जला नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता और वर्ष शोषण नहीं कर सकता, बहुत अच्छेद अदाई अक्लेद अशोष्य है, नित्य है, सर्वगत है, साधु है, असो है, सनातन अद्वैत है, अत्यंत है, अधिकारी है, तस्मा एवं विद्युत ऐसे जान लेना तो सोच नहीं होता। इन्हें सोचने की कमी है, जानने की कमी है, तो मरने मरा की कमी नहीं है। कमी तो अनजान पढ़नी है, चिंता सब अज्ञता का है, मूर्खता का है। इसको ऐसे जान रहे तस्मात एवं विद्वा एकदम इसको इस तरह जान रहे ना सोच नहीं होता। तो ऐसे जानना चाहिए, बात तो ये है, खास जानने की बात है। ये मर्जा सूर्या ये चिंता क्या है? चिंता होने का कारण मरना नहीं है, ऐसे मर जाएंगे चिंता ये नहीं है, मूर्खता कारण है। अगर मूर्खता मिटाई जा सकती है, जन्म मरण मिटाया नहीं जा सकता। क्या फायदे बता? तो ऐसा जान लेना तो जानने की बात है। जो अनजान पाने से चिंता होती है, चिंता चिट्ठी होती है, बिल्कुल मूर्खता से होती है, अज्ञता से होती है, अनजान पाने से होती है। बोलो भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। हाँ जी, तो तत्वदर्शियों ने अंत कैसे देखा? क्योंकि अंत का तो आदि अंत का तत्व, ये तत्व अंत का है, निचोड़ बात का खास निचोड़ क्या निकला इसका? सब निचोड़, इसका तत्व क्या निकला? तत्व जानते हैं, अंत का अभाव नहीं, अंत अभाव का वस्तु नहीं है। नतीजा खास, इन दोनों के जाने का नतीजा, नतीजे का नाम है। क्योंकि सबका अभाव नहीं, अंत होता नहीं, सबका अंत कैसे हो गया? तो अंत मानो इनका आखिरी, इन दोनों का आखिरी तत्व क्या हुआ? परिणाम। अंत का बंध है, परिणाम है, समाप्ति जो काम अंत आ गया उसके बाद का अंत नतीजा परिणाम फल अंत में सिद्ध क्या हुआ वो देख लिया। है जो है अंत क्या हुआ? नाशवान नाशवान है, अविनाशी अविनाशी है, ये ऐसी ही बात है। इसको अंत आ गया बस, मानो तत्व तो समझ लिए। समझ लिए तो क्या किस बात रोड़े किस बात बताओ? अविनाशी तो विनाश नहीं होता, रोना नहीं, विनाशी है जो नहीं सकता, चिंता इस बात की। तो तत्वदर्शी चिंता नहीं करती, ये मतलब है इसका। तो तुम पंडित एक भगत है, पंडित नहीं है, तत्वदर्शी कहा है? तो दोनों का अंत तत्वदर्शी देखा, दोनों का अंत का मतलब है जो जो है जो का क्यों देख रहा, अंत देख रहा है। अंत का परिणाम है जो का क्यों, ये अंत इनका खार सार निचोड़ निष्कर्ष परिणाम वास्तविकता वास्तविकता लगा है। अंत दृष्टि देखा है तो देख लिया अंत दर्शियों ने। वे पंडित होते हैं, पंडित शोक नहीं करते, उस पंडित के साथ वर्णय होगा सबका नाम सोचन थी पंडित का, ठीक अनुभव कर लिया। चिंता किस बात की है? नत्वेवाहम जातम नासुं नत्वं निवेदना विद्या नत्वेव भविष्यावसरेव परम। ये बात है, अगर तू यह मानेगा नहीं महाराज ये तो नित्य जात मृत्यु है, ऐसा तू मानना है, बात तो है ऐसी वास्तव में। अस तेनम नित्य जातक नित्य हुआ मन से मृतम, नित्य जात नित्य मृत्य है तो जनता मरता रहता ही है। तो रहते चिंता की बात की, नित्य जात मृत मरने तो भी शोक तो नहीं हो सकता, क्योंकि जाते से ध्रुव जन्म मरेगा तो मरा है जन्मेगा, तो नित्य मानता है ऐसा ही, तो ऐसा ऐसा कोई बेटा तो कर नहीं सकता। अपरिहार्य से ये अपरिहार्य होता ही नहीं, तो फिर सोचती बनता है अपरिहार्य से न तुम सोचते तुम्हारे से। ये बात ठीक है, अब इस विषय का भी बोलो। आश्चर्य शब्द बोले समझ में आ गया तो आश्चर्य क्या? आश्चर्य है ये कुछ, ये कुछ समझ ही नहीं बैठी। अच्छा क्या समझ में आया, ये तो आप है नहीं, ये तो अगाड़ी है, अगाड़ी पर तो आश्चर्य आपके पूछने की आश्चर्य उपस्थिति, इसका ज्ञान भी आश्चर्य है, सुनना भी आश्चर्य है और सुनकर समझे भी नहीं, यही आश्चर्य है। तो आश्चर्य जो है मानो ये चीज अलौकिक है, जल्दी जल्दी ये कब्जे मारने में आप नहीं है, मारवाड़ी भाषा में गए तो ये मखमा को आवे नहीं। आश्चर्य ये रहा कि सुनते हैं, कहते हैं, फिर चिंता करते हैं, करे सबक मंगवानी बात कब्जे मंगवानी आई, ये बोले आश्चर्य है, सीधी बात, बड़ी सीधी बात है कि मरने वाला मरता है, नहीं मरने वाला नहीं मरता है, बात तो दो ही हुई, बात तो मरने वाला ही मरेगा, बिना मरने वाला नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा, अरे मरेगा, वो मरेगा ही, तो फिर क्या बात है, कितनी साफ होते हुए भी महाराज आशीर्वाद जिसको देखता है, जिसका जानने वाला होता है ना, उस वास्तविक अपने मुंह पर दुख पाए, इतना दिन डूंगरगढ़ छात्रवास हुआ तो उसमें सुबह के बाद सत्संग नहीं करता था, सुबह के बाद सत्संग नहीं करता था, सुबह तो जब भी चलता था जनवर में तो भोजन भुगता भोजन भुगता कई बात सुना देता, तो कोई ऐसी बात सुनाई तो और अरे भाई हो मैरो अरे भाई हो बोलो भाई है नहीं हो अरे रोशियों गए मन नहीं रोशियों गए तो बात तो इतनी जाएगी तो है यार भाई है बगीर से भाई बड़ा भाई हो तो व्यवस्था बोल दो बात होती है मरने वाला तो मरे नहीं मरो नहीं मरे बात होती है को मन में रोशी हो जाती हुई पटोपुर चौपती बेचारे मानते